Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Veel Afghanen die nog in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland kunnen ons land nauwelijks bereiken. Uit mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de Nederlandse ambassade in Pakistan, waar veel Afghanen naartoe reizen, deze mensen niet meer kan helpen. Afghanen mogen Pakistan niet zonder geldige papieren verlaten. Veel Afghanen die voor Nederland werkten hebben geen paspoort. RTL had op de hoogte moeten zijn van de misstanden bij The Voice. Dat zegt programmadirecteur Peter van der Vorst in de talkshow Bo. Hij noemt het pijnlijk dat de zender van niks wist. Nadat Bo een oproep had gedaan om misstanden te melden, heeft RTL meteen producenten van talentenjachten gebeld, zei van der Vorst. Maar zij hebben volgens hem niks gezegd over incidenten. De man die als eerste bij de politie uitgebreide verklaring heeft afgelegd over Ridouan Taghi is in Spanje vermoord. Dat schrijven het Parool en de Telegraaf. Deze Ebrahim B. zou door het hoofd zijn geschoten. B. sprak in 2015 met de landelijke recherche over Taghi. Zijn verklaringen speelden een sleutelrol in de strafzaak rond liquidaties. Die zouden zijn opgezet door onder andere Taghi. Heracles Almelo heeft voetballer Rai Vloed per direct geschorst. Vloed zou tegenover de club niet eerlijk zijn geweest over het ongeluk dat hij in november vorig jaar veroorzaakte. Daarbij kwam een jongen van 4 om het leven. De voetballer zei eerder dat hij niet te hard had gereden en ook niet te veel drank op had. Maar dat blijkt nu waarschijnlijk wel het geval. De stichting die opkomt voor slachtoffers van Nederlands kolonialisme heeft aangifte gedaan tegen het Rijksmuseum in Amsterdam. Aanleiding is de term Bersiap die het museum gebruikt in een expositie over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Volgens de stichting is deze term racistisch en stigmatiserend. De directeur van het Rijksmuseum vindt dit niet en zegt dat er context bij zit. Het weer vanochtend is het grotendeels bewolkt en in de middag kan er wat lichte regen vallen. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is de sale bij Specsavers. En nu 3 maanden 50% korting op ieder nieuw contactlensabonnement. Bekijk snel de voorwaarden op specsavers.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Jan-Willem Wesselink. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zaterdag. Tot 7 uur bespreek ik met mijn gasten de extra dikke weekendkranten van vandaag. En valt je nu zelf iets op, laat dan van je horen op de app van Radio 1. Bij mij aan tafel zit Nanette Portinga, theatermaker en schrijver. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen. En stamgast Mohersi is hier, cabaretier, schrijver en tv-maker. Goed dat je er bent. Hele goedemorgen. Jullie hebben allebei, Nanette en Mo, in alle vroegte de weekendkranten voor ons doorgespit. Wat viel jullie op toen jullie de voorpagina's zagen? Nou, niet heel verrassend, maar het viel me wel op. Elke voorpagina heeft aandacht voor de schandalen rond The Voice. Ja. En wat ik er mooi aan vond, was dat ik er veel zag ook over de aandacht voor slachtofferhulp. Oké, dus als in, het is ellendig wat er allemaal gebeurt. De beerput die opengegaan is, is verschrikkelijk. Maar de aandacht voor, je bent niet alleen, er is hulp voor je. Je kan gewoon bellen. Ja. Nou, als dat dit oplevert, ben ik al heel blij. Ja, want is dat ook, denk je, dat het doet met al deze artikelen, dat mensen misschien zelf ook wel gaan denken van, oh, wat ik mee heb gemaakt, dat is ook echt niet oké. Dat het zeg maar die maatschappelijke awareness omhoog brengt. Omdat het veel makkelijker is bij anderen te zien van... oh nee, wat jou overkomen is heel erg. Terwijl bij jezelf denk je, probeer nog in je verhaal te passen... dat het misschien, misschien is het een foutje... of ik weet niet precies wat er gebeurd is. Ja. Terwijl als je doorhebt dat het in een patroon past... dat het veel meer voorkomt... en dat er dus mensen voor je klaarstaan om je verhaal te horen... dan... levert dat iets op, dan lost dat misschien iets op, ja. Was er één krant die eruit sprong met zijn voorpagina over dit onderwerp? Weet ik zo even niet. Mij wel, want het was juist één krant, de Trouw. Ja? De Trouw koos er juist weer voor om juist niks erover op de voorpagina te melden. En we hadden allerlei verschillende rubriekjes. Maar Trouw kopte in ieder geval over Oekraïne en Rusland. En de kop, wat heeft Kiev aan Nederlandse materieel? Dus eigenlijk ook de vraag van, hoe gaan wij straks het conflict in? Wopke Hoekstra heeft, geloof ik, aan zijn Oekraïense ambtgenoot beloofd... dat Nederland in ieder geval zeer welwillend tegenover het geven van militaire steun staat. Ja, maar dat is ook weer zoiets waarvan je denkt van, moeten we dat wel doen? Hè? We zitten natuurlijk ook met enorme gasprijzencrisis. Het heeft allemaal zoveel banden en dingen. En waarvan ik denk van, je schrikt daar toch even van. Want je denkt van, ze zijn nu nog in gesprek met elkaar. Hè? Ja. Dus de Amerikanen en de Russen. Maar het kan ook een tijd zijn dat het opeens niet meer is. Ja, en Trouw geeft dus alvast een analyse daarover. Ja. Precies. Kijk. En over de Voice gaan we het zo meteen ook hebben. Want jij hebt toch een soort knipselkrant gemaakt alles wat erover geschreven wordt. Ja, ik heb alle kranten geschreven erover. Ik heb in ieder geval de Telegraaf en de Trouw... heb ik verschillende artikelen gekozen die daarover gaan straks. Maar zelf viel een artikel op de voorpagina van het Financieel Dagblad. Die hebben een soort burger op de voorpagina gezet. Een hamburger met daarin een vleesschijf en een vega-schijf. Omdat ze zeggen vlees te goedkoop en vega te duur, hoezo groene ambities? En daar staat een groot artikel is eraan gekoppeld, waarin het FD de analyse maakt dat we eigenlijk voor vlees niet de echte prijs betalen. In ieder geval niet de prijs die je zou betalen als je alle milieueffecten en de invloed op het klimaat mee zou nemen. En dat daardoor eigenlijk vega nu overprijsd is. En zij vinden dat dat omgedraaid moet worden. Dat is waar dat artikel over gaat. Ja, heel bijzonder, want het is een tendens... Hè, dat er eigenlijk in de afgelopen jaren een enorme opmars is aan vegetarisch en veganistisch eten. En goed dat je erover begint. Ja, ik ben zelf net 2 weken begonnen om ook... Echt 2 weken? Ja, ik zit er 2 weken in. Ik dacht, dat zie je er goed uit. Ja, ik zit er 2 weken in. En hoe gaat het? Ja, het is ik laat gewoon zeggen, mijn stoelgang is fantastisch. En dat zegt heel veel. Maar heb je je lang laten tegenhouden door de prijs van vlees ten opzichte van vegan? Nee, ik hield gewoon heel veel van kip eten en noem maar op. Maar ik heb onlangs zo'n testje gedaan, zo'n DNA-test waarbij je kan zien wat je food intolerance is. Ja? Hoe je, toen kwam je erachter dat je eigenlijk heel intolerant voor kip was. Nee, voor kip, vlees en melk en dat soort dingen. Daar kan mijn maag gewoon helemaal niet eens tegen. En terwijl ik wel jarenlang achter elkaar aan het eten ben. Oh. Dus, maar het is niet een alwetende test. Maar het is wel een test die je misschien net even in de goede richting kan geven. En ben je dan nu een beetje vega, een beetje flexitariër? Of is het gewoon afgezworen en ga je nooit van je leven meer vlees eten? Nee, ik weet het niet. Ik ben gewoon net 2 weken bezig. En ik vind dat als... Ja, vegans heb ik zoveel grap over gemaakt als stand-up comedians. En, het zijn net marathonlopers. Wat is je beste vegan grap? Nee, maar vegans kun je gewoon vergelijken met marathonlopers. Weet je. Ze hebben het altijd over de tijd, hoe lang ze vegan zijn. Weet je wel. Ja. Hoe lang ze bezig zijn. Ik ben dus sinds 2017. Ja. Sinds 2017. Precies, weet je wel. Het is altijd over de tijd. Ze moeten het ook altijd maar kenbaar maken. Gaat hij nu voor deze een beetje aan het voordelen? Het zijn vooroordelen, maar het is zo'n gek dingetje. Hè? Als je zegt, ik eet geen vlees, wat ik dus meestal niet doe. Legt dat, als je de ander wel vlees eet, legt dat meteen een soort spanning van die ander... Volgens mij werkt het zo. De ander denkt, dan zal je mij wel veroordelen. Want ik eet wel dode dieren. Ja. En ik doe dus heel erg mijn best om me vooral niet te verkondigen. Mm-hmm. Behalve blijkbaar hier op de radio. Dat ik veldaardig eet. Omdat ik snap dat het zo werkt. Dat de ander dan denkt dat daar een moreel oordeel over zit. Maar daar heeft iedereen echt zijn eigen weg in te vinden. Ik vond 2 mensen echt... Of in ieder geval, ik vond 1 persoon gewoon echt altijd heel walgelijk. Vegans vond ik altijd heel walgelijk. Maar toen kwam daarna nog. Walgelijke mensen vond ik dat. Echt walgelijke mensen vond ik dat. Vegans, maar daarna kwam er weer een persoon die nog walgelijker was op verjaardagen. En dat is de vegan die in bitcoins handelt. Nou, als je die tegenkomt op een verjaardag, nou, dan kan je jezelf echt doodschieten. Jij bent nu dus al halverwege. Nou, ik heb nog geen bitcoins. Maar in het FD dus, dat de voorpagina ging erover. Vlees moet duurder vega dan goedkoper. Zometeen dan gaan we ook de kranten zelf even bekijken. Dan slaan we die namelijk over. En dan gaan we het hebben over hoe we eigenlijk onze bejaarden een huis moeten geven. En we gaan het hebben over hoe je een succesvolle cabaretshow maakt. Dat nadat we eerst luisteren naar Jonathan Jeremiah. I've been feeling like you miss me around. I've been hurting, but there's no way out. I've been hurting, but there's no way out. I've been reeling since the day you left. Now I'm wondering, I'm a wondering, yeah. I said I'm wondering how you've no regret. I'm a wondering how you've no regret. I said I'm wondering how you've no regret. You got. Jonathan Jeremiah en Heart of Stone. Dit is de zaterdag. Ik ga de weekendkanten bespreken. En dat doe ik met theatermaakster Nanette Poortinga en met cabaretier Mohersi. Nanette, jij zag een artikel in de Volkskrant staan over een probleem dat nu al groot is, maar dat binnenkort nog veel groter gaat worden. Het heet Vakantiepark Redding voor Ouderen. Nou, dat klinkt heel erg wat is daar gebeurd. Ja. Maar er is een... De vier dorpen in Beekbergen, dat is een verzorgingshuis, dat wordt verbouwd. Apeldoorn. Ja. In de buurt van Apeldoorn, ja. En dat wordt verbouwd en die ouderen moesten ergens anders wonen. En er is woningnood. Ze konden echt nergens terecht. Ja. Echt nergens is alles geprobeerd, zelfs in ziekenhuizen of andere verzorgingshuizen. En uiteindelijk zijn ze op een vakantiepark terechtgekomen. Nou, Benidorm op de Veluwe. Ja, precies. Ja. Best wel gewoon hè, mooi in de bossen, eekhoorntjes die voorbij je huisje lopen. Best wel leuk. Ja. Maar geen, het is niet, natuurlijk niet ingericht om ouderen te huisvesten. Het is zoals als een verzorgingstehuis in een woonwijk staat. Dan zijn er ambulanceroutes, winkelcentra in de buurt. Terwijl nu zit je, nou ja, waar een vakantie voor bedoeld is, je lekker afzonderen. Mm-hmm. Zitten ze dus redelijk afgezonderd te worden met golfkarretjes dagelijks naar de gemeenschapsruimte gebracht. Ja. Terwijl nog elkaar kunnen zien en koffie kunnen drinken. Maar ik las dit en ik dacht, een vriendin van mij die woont al jaren op vakantieparken. Omdat ze geen huis kan vinden. Precies, ze kan geen huis vinden. En ze is inmiddels volgens mij aan haar derde toe, als niet haar vierde. Maar ik denk, het zal toch niet zijn dat ze straks tot haar pensioen en dan uiteindelijk als bejaarde nog steeds of weer in een vakantiepark terechtkomt. Heeft natuurlijk alles te maken met de woningnood. Maar is het toch bizar natuurlijk, dat ik mijn ouders naar een bejaardenhuis breng en vervolgens moeten die verhuizen naar een of ander vakantiedorp en de route die ligt daar niet klaar voor de ambulance. Dan schrik je toch als kinderen, weet je wel, als familie. Van, dacht je niet van, nou, dit klinkt nog best gezellig dat de eekhoorntjes over je... Het begon hartstikke leuk, maar je dit niet is uit verschrikkelijk. Willen worden in je eigen vakantiehuis. Nee, joh, ben je mal zeg. Nee, je wil juist omringd zijn door sociale contacten. Je wil juist de dagelijkse leven nog zien en natuurlijk hè, en de supermarktje even nog iemand groeten die op de fiets staat en ook nog deel zijn van de samenleving hè, van de maatschappij. En als je dan zo afgezonderd wordt van de samenleving, ja, dan ja. En dit is natuurlijk een tijdelijke situatie, want straks is het verzorgingshuis mooi verbouwd en dan mogen ze weer terug. Ja. Maar het is wel een teken aan de wand voor hoe het ervoor staat, niet alleen met de woningnood, maar ook met de ouderenzorg en de vergrijzing. Ja. Er komen steeds meer ouderen. Ja. En er zijn steeds meer verpleegkundigen die voor ze willen zorgen. En het gaat gewoon over ons, want steeds minder verpleegkundigen. Ja, zeg ik het verkeerd. Ik bedoel, wij worden allemaal hopelijk ook ooit hoogbejaard. Ja. Ja, maar rondgereden worden. De golfkar vond ik wel leuk op zich. Dat wil jij wel. Die wil ik wel. Maar dan liefst gewoon door het dorp zelf in plaats van over vakantiepark. Precies, weet je wel. Maar ja, nee. Maar toch, want dat is inderdaad wat onder het artikel steekt, dat er een heel groot maatschappelijk probleem aan zit te komen. Namelijk dat er straks geen huisvesting is voor veel bejaarden. Het aantal 90-plussers dat gaat verdubbelen in de komende 18 jaar, geloof ik. En dat personeel dus. Maar laten we even beginnen bij die huisvesting. Maken jullie je daar zorgen om? Nou ja, voor mij uit. Ik heb onlangs samen met mijn vrouw hebben we een huis gekocht. Of ik moet zeggen, verloofde nog steeds. Want we hebben nog steeds het trouwdatum kunnen prikken door de corona. Maar je ziet gewoon overal om ons heen, weet je, dat de prijzen die schieten omhoog. Je moet nu bijna een half miljonair zijn, wil je een huis kopen. Ja, maar even specifiek op die oude mensen. Die hebben natuurlijk ook geen plek. Nee. Is de oplossing dan meer verpleeghuizen bouwen? Of moeten we op een andere manier kijken naar hoe we met onze ouderen omgaan? Wat ik wel zie is een opkomst aan zorgboerderijen. Hè? Dus dat daar wel heel veel goed zorg wordt geleverd. En dat die makkelijk op te bouwen zijn. Hè? Dus een boerderij kopen en vervolgens verbouwen. En dan meerdere mensen tegelijkertijd de zorg bieden. Ik denk dat een van de oplossingen gaat zijn. En natuurlijk ook binnen mijn eigen cultuur, de Ethiopisch-Somalische cultuur, neem je eigenlijk, ga je ouders nooit naar de verzorging uit. Die blijven gewoon bij jou wonen. En je zorgt dan later voor je ouders eigenlijk. Ja. Hè? Zoals zij voor jou zorgen. Ja, precies. Kind was, dat is gewoon een soort van not done. Weet je wel. Heb jij dat beeld van je toekomst dat jij later je moeder in huis neemt? Jazeker, als zij dat zou willen. Als zij niet naar een verzorgingshuis wil, dan mag zij gewoon bij mij komen wonen. Maar dat zie je ook niet alleen hier in Nederland. Maar ik heb ook een gedeelte in Australië gewoond. Daar hebben ze een granny flats. Hè? En dan hebben ze in de tuin hebben ze dus dan een soort van schuurtje waar ook. Maar oma en opa zeg maar samen ook nog kunnen wonen. Ja. Ik snap dat het heel lief is, maar een soort van schuurtje. Ja, maar het is wel een soort van studio-appartementje wat ze dan opbouwen. Ja, dat klinkt al beter. Ja, weet je wel, met een bed en een keuken en alles. Ja. Maar is het inderdaad niet de vraag in dat die eronder ligt? Van moeten we niet veel meer dat generaties voor elkaar gaan zorgen in plaats van dat oudere mensen door de overheid verzorgd moeten worden in verpleeghuizen? Zou jij het zien zitten? Je ouders of je schoonouders? Of misschien wel allebei gewoon Straks in huis? Dit is een confronterende vraag. Ik hoop dat ze niet luisteren. Ik hoop dat er elders plek is voor ze. Mocht het nodig zijn, dan ga ik voor de granny shed. Dat komt helemaal goed. Maar het is wel natuurlijk in deze periode. Je kan nu veel makkelijker van thuis uitwerken. Hè? Dus vanwege digitale Zoom-meetings en noem maar op. En ook tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt van, nou, je hoeft niet naar kantoor. Hè? Je hoeft daar niet aanwezig te zijn. Dus het zou gewoon kunnen dat je in ieder geval deels gewoon thuis werkt. En deels ook met oma of met opa gewoon thuis kunt zitten. En dat je gewoon dat samen doet. Hè? In ieder geval dat opa en oma voor de kinderen zorgen. Dus je hebt alles eigenlijk in huis eigenlijk. Maar hoe het ook kan. 8 januari werd mijn oma 100 jaar. Gefeliciteerd. En zij heeft tot volgens mij november gewoon in haar eigen huis gewoond. Ja. Het is vanuit de gemeente waren er telkens gelukkig potjes. En haar kinderen, zoals mijn vader, hebben ervoor gezorgd dat dat haar terrasje aangelegd werd. Zodat ze wel telkens nog die stapjes kon zetten richting haar hele hoge voordeur. Trapliften in huis, thuiszorg natuurlijk. Dus er is echt aan alle kanten heel erg voor gezorgd om haar daar te laten wonen. Inmiddels is haar gezondheid zo dat ze wel echt naar een verzorgingshuis moest. Ja. En ook daarbij is het dan weer kijken waar een plekje is. Dus weer tekort aan bedden. Maar straks, kijk, nu heb je daarover. Maar straks heb je, meer dan 3 miljoen mensen die nu nog in die kloof zitten. Hè, tussen de nu 70 en volgens mij richting de 90 jaar. Hè, dus waar we die vergrijzing geroepen. Die gaan allemaal in één keer straks bejaard worden. En de woningnood is al zo hoog. Hè, dus je hebt het liefst eigenlijk dat zij dan hun huizen verkopen. Of eruit gaan, zodat daar weer jonge gezinnen in kunnen wonen. Ja. Op een of andere manier houden ze toch wel heel veel huizen op eigenlijk. Ja, en jij zegt, kom dan maar bij mij wonen, dan ga ik voor je zorgen. Dat zie ik dan net nog niet helemaal zitten. En in de Volkskrant wordt Danielle Harkens aangehaald van het platform Zorg Samenwonen. Dat staat in dat artikel. En die ziet de oplossing in woongemeenschappen waarin buurtbewoners en ouderen dan naar elkaar omzien. Er zijn al 1500 van die informele zorgcoöperaties. En dat vindt ze heel hoopgevend. Dus misschien dat er dan een soort tussenvorm mogelijk is. Dus dat je niet alles zelf hoeft te doen. En echt die geïnstitutionaliseerde verpleeghuizen. Ja, maar die wooncommunities, die zijn al met succes ook al bewezen. Ook al, hè? Ook in Utrecht heb ik eentje gezien met statushouders en studenten. Die dan samen één flatgebouw dan verdelen. En ook telkens met elkaar in gesprek komen natuurlijk ook. Hè? En daarmee ook een soort van verbinding ook, creëren. Dus ja, ik denk dat dat wel echt. Ik denk dat Nederland een beetje steeds meer naar het model van Afrika gaat lijken. Waarbij gewoon one village, one family. En dat iedereen gewoon voor elkaar gaat zorgen. Maar is dat hoop of zie je die ontwikkeling ook echt gebeuren? Die gebeurt nu al. Die gebeurt zeker? Nu. Ja, is het juist van allemaal veel individueler worden? Juist niet. Ik denk dat door de coronacrisis dat we echt wel ook meer naar elkaar omkijken. En ook denken van dit is helemaal niet handig om iemand weg te sturen naar een bejaardentehuis. Als je ziet hoe dat daar de zorg ook niet helemaal optimaal is. Omdat er niet genoeg mensen zijn om daarvoor te zorgen. Ja. Niet dat het zorgpersoneel niet kwalitatief niet goed zorg levert. Maar ze hebben gewoon te weinig handen. Ja. En dat zou ook de oplossing zijn voor het aankomende tekorten van dit. Kijk meer naar elkaar om. En inderdaad, misschien je schoonmoeder is misschien nog niet zo aardig, maar. Ze is heel aardig. Maar ik denk dat die zelf ook gewoon graag zelfstandig wil blijven wonen. Dat is wel ook het punt. Belangrijk. Nanette, in het AD las jij een artikel over Martine Bakker, cabaretière. Waarom wil je dat graag bespreken? Nou, zij heeft een boek uitgebracht. Ik durf niet, maar doe alles. Ik zag dat voorbij komen op social media. Ik heb het besteld, want vrouwelijke comedians, daar mogen er veel meer van komen voor mij. Dus ik was erg benieuwd wat zij had geschreven. Nou, de ondertitel was al grappig en elke pagina daarna, ik heb nog niet uit, maar ik bleef maar lachen terwijl ik het las. Dus toen ik dit interview tegenkwam, dacht ik, nou, laten we het daar eens over hebben. Want noem jij jezelf eigenlijk cabaretière of ben jij theatermaker? Ik noem mezelf nog theatermaker. Ik zou het wel erg leuk vinden als ik ooit comedian zou durven noemen. Maar daarvoor moet ik nog iets meer. Eigenlijk doen wat zij gedaan heeft. Want wat deed zij? Zij heeft namelijk een jaar lang het stand-up comedy circuit afgereisd. En zij dacht, als ik nou maar gewoon stand-up comedy ga doen, een jaar lang, dan ben ik daarna nooit meer ergens bang voor. Mm-hmm. Dat was haar onderzoek. Nou, het blijkt niet helemaal waar te zijn dat je daarna nooit meer ergens bang voor hoeft te zijn. Ja. Maar ze is wel achtergekomen, dat is super goede levensles. Waar die angst zit, dat betekent dat je heel graag iets wil. En dat is het dus waard. Je krijgt er wat voor terug. En zij zegt bijvoorbeeld wat het haar gaf, al dat doodgaan op het podium en verschrikkelijk gênante verhalen, was zingeving en avontuur. Ja, doodgaan op het podium is dan eigenlijk gewoon dat je als comedian, zeg maar, of stand-up comedian grappen probeert te vertellen aan een publiek en niemand lacht voor 4 minuten lang. Dan ga je van het podium af en denk je ook bij jezelf van, nou, dan hoor je de krekels op de achtergrond. Is dat wel eens gebeurd, Mo? Nee, zo vaak. Ja, heerlijk, heerlijk. Dan sta je ook weer met beide benen weer op de grond. Dat hoort erbij. Maar ik vond het interessant van haar, want kijk, wat ik weet is dat spreken voor publiek, dat is de grootste angst van, dat staat op nummer 1, angst van de mensheid. Hè? En nummer 2 is doodgaan. Mm-hmm. De angst voor doodgaan. Dus het is ook zo helemaal van, waarom zou je dat überhaupt doen, hè? En inderdaad, als je eenmaal op het podium staat als stand-up comedian, en ik heb het vaak genoeg meegemaakt dat ik denk van, dit wat ik nou geschreven heb, dat is een goede grap. En dan zie ik je in een vol publiek en iedereen kijkt je echt aan van, gast. Schiet. Niet eventjes? Gooi hem dan niet een keer tijdens het eten thuis doorheen of bij vrienden dat je al denkt van. Oh, ja, maar dan nog is het misschien net de klemtoon of misschien een hier daar of een letter die je net beter moet uitspreken. Dat is dan net het verschil. Ik heb bijvoorbeeld een keertje mijn ergste doodgaan moment was in Rotterdam. En ik had de dag daarvoor had ik een optreden in Amsterdam. Precies dezelfde optreden. Ik denk, ik was net begonnen, ook zo. Net als haar van, we gaan het mooi proberen. Maar ik ging naar Rotterdam toe voor een publiek van, ik moest opeens optreden. 500 mensen. Ik stond daar echt van, wat gebeurt hier? En het moest ook nog in het Engels. Ik sprak volgens halverwege Frans en Fries tegelijkertijd. Ook grappig. Ja, maar het is wel een hele bizarre wereld. Ja, maar Nanette, jij hebt me wel eens verteld dat jij zelf een beetje last van faalangst hebt. Mm-hmm. En toch sta je op het podium. Dat moet dan een beetje voor jou dezelfde situaties hebben opgeleverd als Martine Bakker, die ook zegt, ik durfde niet en ik deed het toch. Ja, en wat daarin wel een herkenbare les is die zij ook noemt. Je bent niet je werk. Als ik doodga op het podium, dus als ik een grap vertel die mislukt, of een verhaal wat niet overkomt, of weet ik veel. Ik zing ook eens voor het woord vals. Super gênant. Ook echt niet leuk. Ook als ik soms speelde ik voor 4 mensen en dat ik dacht, volgens mij vinden ze het echt grappig wat ik nu zeg, maar ze weten nog niet dat ze mogen lachen. Dat gebeurt ook. Ja. Dat is echt zo tenenkrommend. Maar vervolgens. Trek je je lessen eruit gewoon in van wat je een volgende keer beter kan doen. Daarnaast, een volgende keer mag je het gewoon weer opnieuw proberen. Maar is dat ook misschien wel het verschil waar ook als je zelf wel eens voor je werk of zo presentaties moet geven, dat je prestatie op een podium is je werk en niet wie je zelf bent. Zoals precies, ook als iemand anders een foutje op zijn werk maakt dan. Ja, en dat is het gekke, want tenminste, mijn voorstellingen zijn heel persoonlijk. Dus dan lijkt het wel alsof het over mij gaat. Maar uiteindelijk ben ik op het podium een personage dat een vormgegeven verhaal vertelt. Ja. En dat verhaal kan ik, als dat blijkt niet blijkt aan te slaan, kan ik het op een andere manier vormgeven. Ja. Ja. Wat is jouw grootste angst op het podium, Mo? Dat ik de tekst kwijtraak. Dat is, gebeurt dat wel eens? Ja, want heel veel mensen denken echt dat je daar staat en dat je net zo uit je mouw schudt. Maar er zit enorm veel voorbereiding aan. Ik ben niet zo'n comedian die het zo uit zijn mouw schudt. Ik moet echt voorbereidingen doen. En ik heb wel eens vaak genoeg dat ik denk van volgens mij vergeet ik de volgende zin. Of dat je halverwege de grap bent en dat dan iemand uit het publiek opeens iets zegt, waardoor je ontregeld wordt. Dan moet je opeens improviseren. Hè? Dat moet je ook, je hebt ook hecklers, hè? Mensen die je gewoon niet leuk vinden. En dan. Wat is een heckler? Praten? Ja, een heckler is iemand die er doorheen praat of die dan zelf probeert ook grappig te doen, weet je wel. Ja. En in het publiek. Met stand-up comedy heb je heel vaak gewoon dat dronken publiek in de zaal zitten, die er dan door net op het verkeerde moment lachen. Maar is het ook niet omdat het gewoon een hele harde cultuur is in die stand-up comedy? Ik ben wel eens bijvoorbeeld gewoon als publiek, dus dan was ik zelf bij die mensen die dacht, die ga je bij Toemler, dat is dat comedy café in Amsterdam, en dan ga je als publiek ook echt zitten en dan ga je achterover hangen met een biertje in je hand en dan denk je, vermaak me maar. Ja, en dat ja. is toch zo'n ja, maar dat superharde is een, cultuur. Ja, dat is, in Nederland is het een hele verschillende cultuur dan in het buitenland. Ik ben ook wel eens in Londen geweest naar stand-up comedy shows. Maar daar wordt het gewoon heel anders beleefd. Dan worden comedians echt die worden op een voetstuk geplaatst. Ja. Hier in Nederland is het van, nou, we zijn de ondergrens van de kunsten. Ja. Ja, jullie met die microfoontje, dat noemen we helemaal geen kunst. We krijgen bijna haast geen subsidie voor als je een fonds aanvraagt of zo als stand-up comedian zijnde. Je moet echt een hele grote naam zijn, wil je echt een theatershow doen. En in Nederland is het ook zo. Jij hebt nu bijvoorbeeld een voorstelling gemaakt. Nou, volgend jaar verwacht heel Nederland, nou, kom maar met de volgende. Ja. Weet je wel? En in het buitenland is het echt van, nou, mensen hebben gewoon één voorstelling die ze gewoon hun hele leven gewoon hebben. En die kunnen ze gewoon elk jaar weer opnieuw spelen. En wij hebben een soort van vernieuwing, moet daarin zitten en alles. Dus het is een hele harde cultuur hier in Nederland. Is okay. dat, hè? En voor vrouwen is het helemaal. Ja, ik was ook echt enorm verrast door haar boek ook. Want er zijn heel weinig vrouwen die het podium op willen. Ja? En, ja, want die cultuur is ook daar niet. Ja, is ook schrijnend hoor. Is dat zo dan net? Nou, er zijn weinig in de zin van, je kunt gewoon bij wijze van spreken de site van Tumblr erop naslaan. En dan zijn er denk ik nog geen 10 tussen al die tientallen comedians. Ja. Ik moest wel nog tijdens ons gesprekje over het veganistisch eten wel even aan Janneke de Bijl denken, want die eet ook plantaardig. Dus dan heb ik haar naam nog even gedropt hier. Kijk. Maar er zijn weinig vrouwen, er mogen veel meer van zijn. Dus ik hoop dat Martine Bakker daar ook aan bijdraagt om te laten zien dat het kan. Ja, dus ga op het podium. Het is vrij, hè? Dus je kan ook vooral je aanmelden voor open mic zien als je zegt, van, nou, ik zou het willen proberen. Er zijn heel veel wegen om op het podium te komen. Ik ga jou straks vragen om tips voor op het podium. Oké, okay, doen we straks, want we moeten nog een artikel bespreken over Meatloaf. Ja. Mo, hij is natuurlijk helaas overleden. En ik dacht eerlijk gezegd, ja, ik had ingeschat, je bent een jaar 7, 28. Hij is net een beetje voor je tijd. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik ben 36. Ja. Ja. En Meatloaf is jouw jeugdidool. Ja, nou, ik heb er genoeg op geschuifeld, kan ik je vertellen. Ja. en op meelopen feesten ook. En het is gewoon een hele aandoenlijke man, is het. Hè? En dat nummer zat ook echt in je kop geprent als je uitging. Ja. Laten we even bij de kranten beginnen. Want wat was nou het meest typerend in die artikelen die je over Meatloaf las? Nou, ik wist dus niet bijvoorbeeld aan het artikel, hè, want het staat in de Telegraaf, hè, Rocky Cohn wilde geen legende zijn. Dus hij vond zichzelf nooit een popartiest, maar meer een theaterperformer, hè, of een rockperformer, zo voelde hij zich dan ook. Maar het meest chockerende wat ik aan vond is dat ik op een gegeven moment las dat, nou, hij komt uit een gezin uit Texas, hè, en in die jongere jaren, weet je wel, hadden zijn ouders niet echt breed. En zijn vader was een alcoholist. En in een dronken toestand wilde hij hem vermoorden. Weet je wel? Dus als vader zijnde dat je zo dronken bent dat je eigen zoon, zeg maar, zoiets aan wil doen. Ja, dat vond ik echt heftig om dat te lezen. En dan hoor je later natuurlijk dat nummer van hem, hè, I will do anything. Ja, denk ik bij mezelf van, wow. Dat I geeft do anything hele, for love. Dat geeft dan een hele andere lading ook, hè, als je dat weet. En wat het mooiste vond ik van zijn carrière zelf is, op een gegeven moment had ik zijn nummers gehoord. En dan later opeens kwamen zijn acteertalenten opeens naar voren. Ja, want hij is ook acteur geweest, toch? Ja, daar kwam ik echt gisteren pas achter toen ik dat voorbij zag. Oh, was hij dat? Ja, ja. Want hij zit natuurlijk in Fight Club. Een van de, mijn favoriet. Speelt hij Fat Bob of zo. Die hele grote man speelt hij er. En speelt hij fantastisch. En ik heb enorm van zijn muziek genoten. Ja, ik heb hele mooie herinneringen. Fantastische man. En ook een beetje een boegbeeld van een rockster dat je niet per se helemaal fit, hè? Want je had de Mick Jaggers natuurlijk. Je had iedereen die heel slank. Een beetje atypische rockster. Atypische rockster gewoon. En goed geluid ook. Ben jij ook fan van hem? Nou, fan is een groot woord, maar ik ben echt onder de indruk van zijn zangkwaliteit. En ja, dat is echt. Ja, niet vergeten, 28 landen nummer 1. Hè? Echt gewoon een van de meest gedraaide nummers ooit. Ook, lees hè? Je dan in zo'n weekend ook even met een beetje weemoed alle necrologie over hem? In de kranten blader je dan echt die door om te denken, wat wordt er nog over Meatloaf geschreven? Nee. Oké, okay, dat valt dan mee. Nee, valt mee. Wat ik nu gezien heb tot nu toe, ik weet er niks van af, maar. Het is gewoon een fantastische muzikant. Ja, nee, maar ik wil zeggen, is dan dus, als hij nu is overleden en je vindt hem een fantastische muzikant, dat je dan ook echt nog met een soort weemoed. Ja, doorheen, helemaal doorheen. Ja, je gaat zijn nummers weer opnieuw draaien. Ja. Zullen we dat nu ook doen? Ja, als je kan. Nou, dan doen we Meatloaf. Dat verdient hij natuurlijk zeker. Je hoort hem nu op NPO Radio 1 met de, je haalt het al aan, I do anything for love. And I would do anything.

is de zaterdag. Met theatermaakster Nanette Poortinga en cabaretier Mo Hersie bespreek ik de weekendkranten. We hadden het er al even over bij de voorpagina, Mo. En het kon ook niet dat we het er niet over zouden hebben. Maar in alle kranten gaat het over The Voice of Holland. Jij hebt eventjes snel een overzichtje gemaakt. Welke artikelen moeten we sowieso lezen vanochtend? Ik had de Trouw in ieder geval gelezen. Die had een artikel over... Nou, bij claims kan de schade voor het de mol-imperium enorm zijn. Ja. Dan gaat het natuurlijk over... De aantal sponsorcontracten die eraan gekoppeld zijn. En ook natuurlijk de winsten die daarna komen. Bij de Telegraaf... Wat ze echt bang zijn voor claims. Ja, claims niet alleen, maar gewoon alleen al het schrappen van The Voice zelf is al kost iets van, volgens mij, iets van tussen de 70 en de 80 miljoen. Was maar dat is niet meer onder het bedrijf van John de Mol op dit moment. Nee, maar het hele imperium is opgebouwd. Hè? Dus er hangen nog meer dingen aan vast. En in dit artikel van de Trouw en ook bij de Telegraaf gaat het over dat iedereen gewoon nu opeens... Ja, bij de Telegraaf is er een artikel over... Iedereen is wakker geschud. Bedrijven vragen of veiligheid op de werkvloer wel goed geregeld is. En dan gaat het natuurlijk over dat op een gegeven moment... Ja, ik lees dan dat artikel en denk ook van mezelf... Dus er staat gewoon in de wet... En ook in bedrijfscultuur staat toch... seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag... Dat het gewoon niet toegestaan is en dat het gewoon zwart op wit staat. Hè? Dus, ja. Dus en ja, afgelopen week heb ik ook met verbijstering ook gekeken naar wat hier allemaal... Ja, wat er allemaal gebeurt. En denk ik bij mezelf, wat gebeurt hier allemaal? En je kan het gewoon niet bevatten. Alleen wat ik het ernstige vond van alles was... Het commentaar van alle radioprogramma's. Ik was op een gegeven moment een soort van ramptoerist, was ik. Want ik op een gegeven moment zepte ik van ene naar de andere... van wat heeft die nou weer te zeggen erover? Wat heeft die nou weer te zeggen over? En overal zag ik gewoon hetzelfde probleem... die ik ook heel vaak zie bij het probleem rondom racisme. Ja. Racisme en discriminatie. Waarbij mensen... Op een gegeven moment worden gevraagd naar persoonlijke ervaringen. Hè, van, goh, vertel even, heb je wat meegemaakt? En dat vind ik zo een verkeerde vraag om te stellen. Want je vraagt naar iemand zijn traumatische ervaring... om die weer opnieuw op te rakelen en dan aan jou te gaan vertellen. Zo aan plan publiek, hè, van, hey, joh, vertel, ja, maar we moeten het weten. Nee, we weten het allemaal. Hè. Wat ook de message was van bijna bij alle... talkshows die ik gezien heb, van ja, nee, het gebeurt in alle vlakken van de samenleving. Maar is dat niet juist, en dat of dat nou op radio of tv gebeurt, dat kun je natuurlijk van denken wat je wil denken. Maar is dat niet ook juist de winst dat nu nog meer mensen zich uitspreken over wat hen zelf is overkomen? En dat daarmee ook de awareness, het besef dat dit een heel breed verspreid probleem is, nog maar een keer onder de aandacht is gebracht? Nou, het is niet zo... Ik geef jou het woord. Kijk, vrouwen die zich uitspreken of slachtoffers die zich uitspreken... zijn natuurlijk ook mannen bij. Ja. Fantastisch als je dat lef hebt. En ook dat daar een podium voor geboden wordt. Veel op tv, op radio nu, in de media. En natuurlijk, je zegt het woord ramptoerisme. Hè? Dat is precies waar de aal zit van... ga je daar verlekkerd naar kijken? Ja, ja. Maar goed... Of laat je informeren en ben je onder de indruk en luister je naar die verhalen en krijg je door hoe breed dit probleem dus bestaat. Als dat duidelijk wordt voor mensen. Maar helpt het daarbij niet dat meer mensen hun verhalen gaan vertellen? Dit is een soort trigger is. Tuurlijk wel. Tuurlijk moeten die mensen hun verhalen gaan vertellen, maar die moeten die verhalen vertellen bij de juiste instanties. Hè? Die moeten dat brengen. Bij mensen die daarover gaan. Het gaat niet zozeer dat die verhalen oud in die open komen. Hè? Bij de zogenoemde loketten van John de Mol. Ja, weet je wel. Maar oud in die open helpt dat ook niet met het bevorderen van maatschappelijk bewustzijn daarover? Over hoe breed dit probleem is? Nee, maar dit probleem is al meer dan 40, 50, 100 jaar bestaat dit probleem. Nou, ja, zo oud als de wereld is. Ja, zo oud als de wereld is. Hè? En het is niet dat het morgen opeens dan overgaat. Hè? Blijkbaar ben jij je daarvan bewust. Ik ben er zeker van bewust. Ja, maar ook heel veel mensen niet. En daarnaast nog belangrijker, volgens mij, heel veel slachtoffers niet. Als jij niet weet, omdat hier eigenlijk niet over gepraat wordt... als jij niet weet dat wat jou overkomen is... dat past in een groot geheel van dat is gebeurd... Mm-hmm. dan kun je ook geen actie ondernemen. Dan kun je ook geen hulp zoeken. Dan kun je geen aangifte doen. Ben ik het helemaal met je eens. Maar alleen wat ik zag binnenin de afgelopen dagen is dat we met z'n allen op zoek waren naar een soort van oplossing. Zo van, wat is de oplossing? Is dit nou de oplossing? Hè? Wat John de Mol zegt, ja, nee, dat is de oplossing niet, want het moet zo en zo en zo. En ik denk bij mezelf, van, ja, maar je moet niet op zoek gaan naar de oplossing. Je moet gewoon kijken van, oké, wat gebeurt er? Wie heeft de last? En hoe kunnen we gewoon algemeen dit gaan verbeteren? Maar dat is, ja, er is geen oplossing hiervoor nog. Ja. Dus je moet eerst gewoon, het is ook een tijd van ventileren en ook een tijd van, oké, dit laten bezinken ook, hè? Ja. En ja, het is gewoon stuitend om te zien wat hier allemaal heeft plaatsgevonden. En nog steeds plaatsvindt. Hè? Ja. Allemaal dus, inderdaad, het staat in alle kranten. Maar dus onder andere in Telegraaf en Trouw, zei je toch? Daar heb je het, Telegraaf, Trouw, AD heeft er nog natuurlijk helemaal afgelopen dagen heel goed over. Ik vond het heel knap, ook van de hoofdredacteur Rennie Rijpma, dat zij met die advertentiepagina, in ieder geval in samenwerking met de vrouwen van Talpa, dat was de dag daarvoor dan nog, dat zo mooi hebben neergezet als dit verweer. Maar jij nou willen weten hoeveel vrouwen dat zijn die uit Talpa zich hebben gemeld? Ik durf het niet te zeggen, maar ik vond het wel gewoon een heel krachtig statement waar denk ik echt heel veel vrouwen, als ik ook op social media kijk, daarmee eens waren. Ja. Dus dat is alleen al. Maar ik vond het gewoon heel krachtig als hoofdredacteur zijnde dat je daardoor de tijd en ruimte voor neemt om zeg maar meteen ook daarop in te haken. En ook het verschil ook als je een vrouw als hoofdredacteur hebt van een groot blad. Daar zie je dus ook de diversiteit die het dan meteen snapt ook. Hè? Ja. En daarom meteen ook naar handel toe. Dus dat vond ik ook heel mooi om dat te zien. Dat je de verschillende hoofdredacteuren binnen. Zie je ook op een andere manier dat doen. Ja, die hebben een kans gemist. In de krant van gisteren. Je hebt in de krant van vandaag ook nog een artikel gelezen in het NRC over het nieuwe elan van Rutte 4. Ja, dat is. Ik heb op een gegeven moment, dat vond ik dus ook heel raar, want we hadden dus de voice rail was gaande. En op een gegeven moment, heel vluchtig keek ik naar een of ander debat dat gaande was tussen. Volgens mij was het van. Het was het debat om de regeringsverklaring of het debat over de corona aanpak. Nou, om de regeringsverklaring was van Gideon Meijer. Ja, in het debat over de coronamaatregelen die vorige week zijn versoepeld. Ja, en op een gegeven moment mondt dat uit op een soort van. Ja, ik denk, waar kijk ik naar? Zijn dit nou onze volksvertegenwoordigers? Stop, maar begin even bij het artikel, want we zijn de kant aan het bespreken. Wat stond er in dat artikel? Dat jij dacht, kabinet dat Rutte 4 begint in een sfeer van ongeduld en heel veel ongemak. Nou, het is dus de eerste week van het kabinet dat ze in de regering zitten. En in dit artikel wordt natuurlijk ook aangegeven dat hoe de handelingswijze natuurlijk ook van de voorzitter, Kamervoorzitter Vera Bergkamp, dat hij het ontzettend moeilijk heeft om zeg maar alles in goede banen te leiden. Maar dat het ook al meteen al bij dag 1 al meteen zo heftig eraan toe gaat. Want dat is dat artikel dat zegt Rutte zou met nieuw elan komen, maar die gaat eigenlijk op zijn oude manier door dat debat heen. En de Kamer die is vooral met zichzelf bezig en met het handhaven van de orde. Zie jij wel eens kamerdebatten, Annette? Het moet wel heel erg uit de hand lopen, wil ik een kamerdebat kijken. Was het van de week al dusdanig uit de hand gelopen dat je er wat van gezien hebt? Ik heb kleine stukjes gezien, ja. Ja, maar op een gegeven moment zie je discussie ook. Hè. Ik heb dat moment nogmaals gekeken. Ook, waar het refereert naar het artikel. En dan zie je gewoon kamerdebatten, of in ieder geval kamerleden naar elkaar toe wijzen. En dan denk ik van nou, doe voor mij alleen maar bokshandschoenen aan. En ze gaan met elkaar op de vuist. Ik denk ook niet dat het heel lang duurt voordat we met elkaar echt gewoon lopen te vechten in die kamer. Dat moet je niet van schrikken. Als je nu zo dit ziet, als je afgelopen dagen gekeken hebt tussen Rutte, tussen Wilders, tussen wat er nu met Vorm van Democratie en al die spanningen die erin zitten, daar moet iets uitgaan voordat het echt uit de hand gaat lopen. Nieuwe ontwikkeling was natuurlijk dat de voorzitter Vera Bergkamp het Forum voor Democratie Kamerlid van Meijer ook het woord ontnam, omdat hij opriep tot wetteloosheid. Is dat wat je moet doen, Annette? Helpt het om het steeds te benoemen? Of genereer je daarmee ook alleen maar weer meer aandacht voor dat soort uitspraken? Als voorzitter heb je keuzes te maken. Ja. Volgens mij hoort dit bij haar werk om ook te zeggen wat er niet gezegd mag worden. Ja. En die Kamer is zelfregulerend. Dus als ze daar niet mee eens zijn, nou, dan kunnen ze daarover in gesprek gaan. Ja. Ja, maar voorheen was het, de Kamervoorzitter zegt iets, hey, dit moet je niet doen, stop daarmee. En dan stopt de mensen. Ja. Nu is het van, hey, stop daarmee, zegt ze. En hij gaat door. En ze doet de microfoon uit en hij gaat nog een keer door. Vervolgens zie je bij de interruptiemicrofonen ook nog 5 andere mensen met elkaar in discussie gaan. Ja. Dus het is een heel ongeregeld zooitje. Waarvan je denkt van, ik snap het niet. Welke oplossingen zie je? Ja, ik snap nu echt op dit moment de oplossing niet hier. Want als je kijkt, ze liggen met elkaar overhoop. Er zijn zoveel verschillende partijen die het niet met elkaar eens zijn. En die telkens gewoon goedkoop willen scoren. Ja. Maar dit is echt... Je zag op een gegeven moment zelf ook dat heel rechts... Hè, met links opeens in discussie was bij de interruptie plekken. Dat is op een gegeven moment nou, had je van de PVV, BBB tegenover D66 en GroenLinks... die daarna elkaar zaten te wijzen en te doen, terwijl de microfoon zo lang uitstonden. Ja, ik schrik hiervan dat onze volksvertegenwoordigers zo, ja, zeg maar, met elkaar omgaan, dat er zoveel spanning is. Ja, ik verwacht echt dat binnenkort echt dat uit de klauw gaat lopen. Ja, maar geen oplossing, dus we moeten maar even ergens anders over gaan hebben, als het goed. Ja, geen probleem. Ja, okay. Je mag het altijd doen. Zullen we het over het Parool gaan hebben? Want ik zag dat jij daar echt een interessant artikel had meegenomen daarnet over dat welk inkomen we verdienen, dat voor een deel genetisch bepaald is. Wat staat er precies? Ja, klopt. Het is een artikel van Mieke Zijlmans naar aanleiding van Casper Burik, die een proefschrift heeft geschreven met de naam De Genetische Loterij. En het blijkt dat zo'n 10% van het verschil in inkomen... Ja. Dat wordt beïnvloed door onze genen. En eigenlijk is het al... We weten natuurlijk waar je wieg staat. Dat bepaalt hoe rijk je wordt, tenminste. Ook door sociaal-economische factoren. Ja, precies. Je sociale omgeving bepaalt. Dus waar je geboren wordt. Rijk of minder rijke ouders. Een welvarend of arme omgeving. Maar ook je genen bepalen hoeveel geld je kan gaan verdienen. En dat is aan de hand van gegevens van 750.000 mensen. Volgens mij vooral uit Europa, want je moet cultuurverschillen... maakt het weer ingewikkelder natuurlijk. Ja, maar dan genetische verschillen tussen mensen van verschillende afkomsten ook weer andere sociale groepen met zich meebrengt. Precies, ja. Dan komen er gewoon andere factoren die weer meespelen. En ons DNA is voor 99% gelijk. En die 1%... dat het verschilt. Daarin zitten onze chromosomen natuurlijk zo gezellig allemaal 2 en 2. En dit is echt een... ik heb cultuur en maatschappij gedaan op middelbare school. Ik weet niks van... ik weet weinig, maar ik ga het proberen uit te leggen. En die chromosomen, dat is als het ware een code. En die zit op sommige plekjes, op kleine stukjes, verschillen die van elkaar. En het blijkt dat mensen met mijn inkomen, die verschillen op dezelfde punten van elkaar. Dus die zijn hele kleine verschilletjes. Ja. En mensen met jouw inkomen, dat is weer een andere groep. Daarin is dus een patroon te herkennen. En mensen kunnen het wel ook wel denken aan dat het ook blijkt dat het een verband is tussen wat je genen zijn en de scholing die je uiteindelijk Is dat niet ergens logisch, omdat als je zeg maar genetisch goed kan rekenen, dat je dan ook weer betere banen krijgt als je minder goed kan rekenen, bijvoorbeeld, of niet betere banen, maar wel beter betaalde banen? Ik weet niet of het dat is een heel specifieke eigenschap natuurlijk. Ja. Daar zegt het artikel verder niks over. Wordt wel gezegd, er is geen gen voor inkomen. Dat is ook maar gelukkig dat het niet zo zwart-wit is. Het gaat ook maar, hij heeft het over 10%. Ja. Dus het is niet onoverkomelijk. Wat ik er leuk aan vind, is dat je door dit te weten... kan je sowieso gewoon wat meer coulance hebben voor rijke mensen. Die kunnen daar ook niks aan doen, want hè... Ja. Het is gewoon genetisch bepaald, deels. Ja. Maar het is ook zo, het is genetisch bepaald, deels. Dus je kan wel de uitzondering worden die... En je weg vinden naar als je meer inkomen wil genereren. Ja. Dan zijn er ook manieren voor. Zet dus een beetje een perspectief in hoeverre je verantwoordelijk bent voor je eigen succes? Nee, totaal niet. Ja, dat is toch wel onzin. Want de hele test, ja, dat slaat toch helemaal nergens op. Op wetenschap, even overboord. Ja, nee, jarenlang onderzoek. Ah, joh, jarenlang onderzoek. Je zoek het uit, zou ik zeggen. Nee, maar dat klopt toch niet. Waarom? Nou ja, okay, dan moet je even met argumenten komen. Nee, omdat je zoveel mensen ziet floreren, zoveel mensen die successen hebben gehaald zonder daar een genetische voordeel, of in ieder geval ooit überhaupt in aanraking zijn geweest met mensen die daar. Nee, dat is dus geen. Nee, maar je kunt niet zomaar wetenschappelijk onderzoek over iedereen, de balk. Geloof mij, iedereen die het wil, die hard wil werken, kan succesvol worden. Ja. Als je hard wil werken, dan kan het. Ja. Dan kan het. En dat heeft niks te maken met de gen die in je zit. Sommige mensen hebben gewoon niet de mogelijkheden. Wil je echt zeggen, dit heeft niks te maken met je genen? Ik denk dat iedereen iets in zich heeft om, als hij de juiste opvoeding heeft gekregen, dat hij daarmee wel succesvol kan worden. Maar wil je daarmee zeggen dat je genen helemaal af te strepen zijn? Die hoeven geen invloed te hebben. Geen invloed eigenlijk. Ik heb mensen gezien die jarenlang niks gedaan hebben, op een luie reet gezeten, waarvan je denkt van, nou, daar zit geen enkel geen of een enkel verstand of een enkel hersencel in. Die dat is weer wat anders. Ja, die vervolgens daarna opeens multimiljonair zijn en met Bitcoin. Met van alles en nog wat. Ik geloof het niet, laat ik het zo zeggen. Okay. Ik vind het gewoon bullshit. Het was wel het onderzoek en het is denk ik sowieso wel een interessantere vraag. Ik sprak van de week op deze zender met filosoof Jurien Hamer. En die zei, en dat staat hier eigenlijk wel een beetje bij aan, eigenlijk zijn mensen, die hebben geen vrije wil. Die zijn per definitie een afkomst van de geschiedenis die voor hen ligt, van hun sociale omgeving, van wat ze genetisch hebben meegekregen, met welk humeur ze wakker zijn geworden. Zeg maar allerlei dingen waar je zelf ten diepste niet verantwoordelijk bent, maken dat je doet wat je doet. En daardoor zijn mensen daar uiteindelijk eigenlijk ook niet echt verantwoordelijk voor wat ze doen. En moet, zegt hij bijvoorbeeld, inkomensverschillen verkleind worden. Want hij zegt, ja, eigenlijk ben je niet echt verantwoordelijk voor je eigen succes. Zit daar wat in, Annette? Nou, de paradox is ons grootste spirituele goed, zei Jung, geloof ik. En dat heeft hij mooi gezegd, als hij het heeft gezegd, daadwerkelijk. Ja? Want ik ben daar wel van overtuigd, dus we hebben een mooie tegenstelling hier. En dat maakt dus, ik maak een grapje over mildheid richting rijke mensen, maar ook dus gewoon arme bevolkingsgroepen kan je dus mild naar zijn, omdat zij niet alles in de hand hebben gehad in hoe zij daar terechtgekomen zijn in de situatie. En daarnaast, en dat is de paradox, je kan er wel wat aan doen. En daarin ben ik het met je eens, Mo. Niet 100%, maar wel dat er manieren zijn om die 10% te bestrijden en wel wat van te maken. En te zorgen dat je geen slachtoffer bent van je situatie, maar je verantwoordelijkheid pakt. Dus ook al ben je in een situatie terechtgekomen die niet jouw schuld is, je kan wel de verantwoordelijkheid pakken en zorgen dat je er sterker uitkomt. Kijk, iedereen kan succesvol worden. Maakt niet uit, ongeacht om wetenschappelijk onderzoek, iedereen kan het. Oké, het onderzoek ging over iets aan, maar dankjewel voor deze motivational talk. Dat gesprek trouwens met die filosoof Jurien Hamer is terug te luisteren ook in de podcast De Nacht Van. En die is in alle grote podcast apps te beluisteren. We blikken aan het einde van Dit is de Zaterdag nog wel eens vooruit op de komende week. Op het weekend ook. Mo, jij bent een grote Ajax-fan, toch? Ja, ik heb Ajax in jeugd gespeeld. Maar je aankomende weekend is PSV Ajax. Ik woon zelf nu in Eindhoven. Dus ik ben langzamerhand... moet ik ook iets anders gaan doen, denk ik. Aardverschuiving. Ja, precies. Maar ja, er is een enorme rel gaande binnenin PSV Ajax. Want ja, Mo Iatare, speler, ja, die bij PSV is weggegaan. Vervolgens verkocht aan Juventus. Maar nergens aan de bak kwam vanwege... hij was niet de liefste jongen van de klas. Nee. Die traint nu opeens mee, schijnbaar, met Ajax, met de aartsrival. Wil jij hem er graag bij hebben bij de selectie? Hij heeft natuurlijk een beetje verleden. Hij zou naar Juventus, toen kwam hij bij Sampdoria. Ik gun die jongen elke club in Nederland, maakt niet uit welke club, of welke club in de wereld. Ik gun hem gewoon een hele goede carrière. En of het nou bij Ajax is, of bij Feyenoord, of bij PSV, het maakt niet uit. Ik denk dat we veel meer moeten spreken over mental health. En ik denk dat hij daar echt een enorme probleem mee heeft. En ik hoop dat deze klassieker weer, want het is weer elke keer als ik hier ben, zaterdag, zit er weer een klassieker. Maar het is wel weer iets wat heel veel plezier gaat brengen bij heel veel voetballiefhebbers. Wat gaat het worden morgen? Ik denk toch winst voor PSV. En jij? Als je niks zinnigs hebt te zeggen, moet je mond houden. Ja, oké. Dank jullie wel voor jullie komst vanochtend. Theatermaakster Annette Poortinga en cabaretier Mo Hersi. Leuk dat jullie er waren.